Crane. Crane. Crane. Patank Tatskot. Patank Tatskot. Patank Tatskot. Patank Tatskot. Patank Tatskot. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Shroud. Patatel. Patatel. Patatel. Patatel. Patatel. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Enshroud. Khavari mech ankangvats. Khavari mech ankangvats. Khavari mech ankangvats. Khavari mech ankangvats. Khavari mech ankangvats. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Enshrouded in darkness. Վրայերթի ենթարկվելու դժբախտ պատահարից հետո Լաուրա Քրեյնը մնաց խավարի մեջ ընկնված։ Նրա մահը այնպես առեղծվածային էր, կարծես թե նա դեռ կենդանի էր։ A hit and run accident leaves Laura Crane enshrouded in mystery, as enigmatic in death as she had been in life. Պահանջել, հայց հարուցել. Պահանջել, հայց հարուցել. Պահանջել, հայց հարուցել. Պահանջել, հայց հարուցել. Պահանջել, հայց հարուցել. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Claim. Dom. Dom. Dom. Dom. Dom. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Kin. Ամբող. Ամբող. Ամբող. Ամբող. Ամբող. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Crowd. Լիքը, լեցուն, մարդաշատ. Լիքը, լեցուն, մարդաշատ. Լիքը, լեցուն, մարդաշատ. Լիքը, լեցուն, մարդաշատ. Լիքը, լեցուն, մարդաշատ. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Crowded. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Manhattan. Չգտնվեց որևէ մեկը, որ կներկայանար որպես ազգական այդ աղջկան, որ մահացել էր միայնության մեջ Մանհեթենի մարդաշատ փողոցում. No relative comes forward to claim kin to the girl who died alone on a crowded Manhattan street. Մեկ, տարածք, որտեղ նապաստակներ են բուծում. Երկու, նապաստակների այգի. Մեկ, տարածք, որտեղ նապաստակներ են բուծում. Երկու, նապաստակների այգի. Մեկ, տարածք, որտեղ նապաստակներ են բուծում. Երկու, նապաստակների այգի. Մեկ, տարածք, որտեղ նապաստակներ են բուծում. Երկու, նապաստակների այգի. Մեկ, տարածք, որտեղ նապաստակներ են բուծում. Երկու, նապաստակների այգի. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Warren. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Jane. Բայց, իդեմս Jane Warren-ին, Laura-ն գտել էր մի իսկական ընկեր. But, in Jane Warren, Laura found one true friend. Իրադարձություն, դեպք. Իրադարձություն, դեպք. Իրադարձություն, դեպք. Իրադարձություն, դեպք. Իրադարձություն, դեպք. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Affair. Թողնել, հեռանալ. Թողնել, հեռանալ. Թողնել, հեռանալ. Թողնել, հեռանալ. Թողնել, հեռանալ. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. Quit. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. New York. Hravandan, tick notes. Hravandan, tick notes. Hravandan, tick notes. Hravandan, tick notes. Hravandan, tick notes. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Gape. Zogadzuk. Zogadzuk. Zogadzuk. Zogadzuk. Zogadzuk. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Cod. Փարչելով կոտրված սիրո իրադարձության հուշերից, Ջեյնը հեռանում է Նյու Յորքից փոքրիկ քաղաք Քեյփ Քոդ, որտեղ Լաուրան էր երբևէ ապրել. Fleeing from the memory of a broken love affair, Jane quits New York for a little Cape Cod town where Laura once stayed. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Vanassel. Vanassel. Vanassel. Vanassel. Vanassel. Harm. Harm. Harm. harm, harm, harm, harm, harm, harm, harm, harm, harm, harm, harm, harm, harm, harm, harm, harm, harm. Harmonic nerdashnak. Harmonic nerdashnak. Harmonic nerdashnak. Harmonic nerdashnak. Harmonic nerdashnak. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Harmonic. Այնտեղ նա հանդիպում է Գեյբ Հարմոնին, ով մի ժամանակ գիտեր Լաուրային. There. She meets Gabe Harmon, who once knew Laura. Slanal, slanal, slanal, slanal, slanal. Sweep, swept, swept, sweep, swept, swept, sweep, swept, swept, sweep, swept, swept, sweep, swept, swept, sweep, swept, swept, sweep, swept, swept, sweep, swept, swept, sweep, swept, swept, sweep, swept, swept. Kamuts չպաշտպանված. Kamuts չպաշտպանված. Kamuts չպաշտպանված. Kamuts չպաշտպանված. Kamuts չպաշտպանված. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Wind swept. Նրա օգնությամբ Jane-ը վարձում է քոթեջ ծովի կամոտ ափին. With his help, Jane rents a windswept cottage by the sea. Ուրվական տեսիլ. Ուրվական տեսիլ. Ուրվական տեսիլ. Ուրվական տեսիլ. Ուրվական տեսիլ. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Spectre. Լուսապատկեր, տարապատկեր. Լուսապատկեր, տարապատկեր. Լուսապատկեր, տարապատկեր. Լուսապատկեր, տարապատկեր. Լուսապատկեր, տարապատկեր. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Spectrum. Լուսապատկերներ, տարապատկերներ. Լուսապատկերներ, տարապատկերներ. Լուսապատկերներ, տարապատկերներ. Լուսապատկերներ, տարապատկերներ. Լուսապատկերներ, տարապատկերներ. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Spectra. Հետքերով գնալ, հետևել. Հետքերով գնալ, հետևել. Հետքերով գնալ, հետևել. Հետքերով գնալ, հետևել. Հետքերով գնալ, հետևել. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Trace. Շուտով նա հասկանում է, որ ինչ-որ բան այնպես չէ։ Մահացած աղջկա անցյալի տեսիլը հետևում է նրա քայլերին։ Soon. She realizes. There is something very wrong. The specter of a dead girl's past has traced her steps. Ձգել, ձգել, ձգել, ձգել, ձգել. Stretch, stretch, stretch, stretch, stretch, stretch, stretch, stretch. Stretch, stretch, stretch, stretch, stretch, stretch, stretch, stretch, stretch, stretch, stretch, stretch. N մենակյաց, A միայնակ. N մենակյաց, A միայնակ. N մենակյաց, A միայնակ. N մենակյաց, A միայնակ. Ն մենակյաց, Ա միայնակ. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Solitary. Charik. Charik. Charik. Charik. Charik. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Evil. Երկար ստվերները ձգվում էին Ջեյնի միայնակ կյանքի ճանապարհի լայնքով և դրա վերջում անձև չարիքն էր սպասում. Long shadows stretch across Jane's solitary path, and at its end, a shapeless evil waits.